Ràdio Ponent. Són les 10. Hola, bona nit, benvingut, benvinguda, estàs al Càpsules, estàs a Ràdio Ponent, al 106.8 de la FM. Aquesta nit et volem fer companyia i ens mirarem al Melic, però ara t'explico com ho fem això de mirar-nos al Melic. Déu-n'hi-do, quin començament. Soc de l'Oest, del David Esterri, el Pardal Roquer. Avui ens fa molta il·lusió fer un programa, això que dèiem, de mirar-nos el Melic, de mirar la música que tenim més a prop. Molts cantautors, molts artistes d'aquí de les nostres contrades que els anem donant ressò, però avui doncs, pràcticament serà un programa 100% dedicat a ells. Aquesta cançó, Soc de l'Oest, a poc a poc s'està convertint, o es pot convertir, doncs, en una mena d'himne de les Terres de Ponent, de les Terres de Lleida. Fins i tot diria que en algun lloc, fins i tot, no sé si al Twitter o al Facebook o a algun d'altres llocs, doncs, comença a sortir aquesta, es va encendre aquesta espurna a partir d'aquesta cançó de Lo Parc del Roque, que també ha versionat, doncs, el convidat que tenim avui al programa. Ell és el Jordi Gasion, l'antic, el fill del mestre, passarà, doncs, per les zones del Càpsules. Doncs ell també va versionar, doncs, aquest Soc de l'Oest, amb una, doncs, amb, com més el seu tarannà del Jordi, doncs, amb una versió més tranquil·la que no pas aquesta més rockera de Lo Parc del Roque. A poc, doncs, anirem mirant aquests artistes que tenim més a prop. Ja et dic que és un programa que ens fa especial il·lusió, però ara, doncs, anem una mica més cap enllà, ens anem a Granada i ens anem amb una gent, doncs, que també fan això. Es miren amb ells mateixos, miren al seu voltant, diuen som així, no negarem el que som i, doncs, en fem una mica d'apologia. És un experiment, o el que podia ser un experiment del Jota, del líder de Los Planetas. Entre disc i disc de Los Planetas, doncs, va sorgir la llavor del grupo d'experto Sol y Nieve. I, doncs, van tindre un primer projecte i, doncs, clar, suposo que la feina que té el Jota amb Los Planetas i amb d'altres projectes, com hem tingut el gust d'escoltar aquí al programa, com per exemple les col·laboracions amb Los Evangelistas, doncs van fer que, doncs, el segon treball del grupo d'experto Sol y Nieve es retrasés una mica, però ja ha arribat. Es diu El Eje de la Tierra i, doncs, això, parlen de les seves coses, de la seva manera de ser, de Granada, i, doncs, ara ho fan també queixant-se una mica del percal que este ens toca viure. Ho fan amb una merienda de negro. Grupo de expertos Sol y Nieve. Un grupo de expertos Sol y Nieve, rebuscant doncs, en les seves arrels granadines, això, i nosaltres ens anem cap a les nostres. Escoltem, doncs això, dèiem que tindrem avui el Jordi Gasion, últimament ja hem escoltat algunes de les seves cançons, i ens va agradar molt la Merceria Pilar, de la que doncs, ha fet un videoclip. L'escoltarem ara i ja comencem a avisar-te doncs, que justament demà està de concert al Cafè del Teatre dins del cicle del Festival Músiques Disperses. Però ara això, abans de l'entrevista amb el Jordi, comencem a escoltar la seva música d'aquest Les Cançons Urgents, el seu darrer treball, La Merceria Pilar. Recolza els peus sobre l'escala que es plegava segut al tamboret d'on la mirava despatxar la gent que hi ha amb gràcia a totes les senyores que habitaven els 10 metres quadrats replets de capses de fils i de lanes és tot. Però el temps va durar-nos tan poc, jaquetes de llana en patrons, agulles, traus, botons, memòria. Sac algun cop t'observo en silenci de nou mirant des del balcó la lluna ja als 80 i tu amb cabells crispats crec que amb la blanca trucàvem per votar cadena 13 cançons per oblidar. Quan tancaves anaven totes juntes a Las Vegas però tu marxaves ràpid cap a casa a preparar sopar per tots. Tenies 15 anys i la sort semblava negar-te el suport però tu aguantaves i somreies com si algú dones força i patrons sabessis d'ençar que en el fons es tracta de donar i no de rebre. Quin bon regust que ens deixa a les oïdes la Merceria Pilar del Jordi Gasion, que esperem que ens estigui escoltant. Jordi, ens sents? Sí, hola. Hola, bona nit. Bona nit. Què tal, com va? Bé. Sí? Bé, sí. Nerviós abans del dia del concert a Lleida o no? Això bueno, està superat. Suposo que això és just abans de començar el concert. El dia abans és bastant tranquil. En quina hora és el concert, Jordi? A les 10 del vespre. Al Cafè del Teatre, ho recordem, eh? Doncs tenim avui aquí, doncs, aprofitant l'excusa aquesta del concert del Músiques Disperses, però doncs, també una mica per conèixer-te. Nosaltres et coneixem a través de la música doncs, que has fet, hem escoltat El Fill del Mestre, ara estem escoltant el Gasion. Ho dic bé, Gasion? És que no... és una S sonora, és, bueno, tota la vida de Gassions. Vale. Doncs és una S sol, però és el que es diu la S sonora, no? Ok, doncs Gassion, amb aquest projecte, doncs això, més, és més personal, Jordi, o no és més personal? Simplement és una altra careta, per dir d'alguna manera. No sé, si és més, més personal tampoc el veig. Penso que és tota la meva carrera musical, diguéssim, és bastant personal. Mm-hmm. Llavors, penso que sigui una mica el fil, l'únic que potser és un disc més, amb una producció més tranquil·la, més, un disc més pausat, més relaxat, uh-huh. que possiblement sí que ha estat buscat això, més que altres discos que hi havia més cançons doncs, amb més banda, potser o més mogudes, uh-huh. i aquest s'ha buscat més la vessant acústica, diguéssim, de les cançons i de la manera de fer, no? Uh-huh. Entesos. Ah, jo t'anava a introduir, i m'he anat per les rames, com allò, Gassion, l'artista abans conegut com a el fill del mestre, com si fossis un prince de les nostres terres. Ah, el tens enterrat i requeté enterrat, el fill del mestre, o vés a saber per on pot sortir el tema? Home, mai se sap, però no, en principi sóc bastant coherent amb aquestes coses i... Uh-huh. i no hi ha cap mena d'intenció de recuperar-lo. Uh-huh. Simplement no, és un canvi de nom, sí. de fer de cançons, i així és el mateix. Uh-huh. Llavors, en directe faig cançons tant de l'època del fill del mestre com, uh-huh. com de la nova, vull dir, no. Uh-huh. No tinc cap mena de barrera amb aquest aspecte. I ja que posats a repassar una mica la teva trajectòria, no sé si ho he entès bé, però et tenim aquí fent música, potser perquè vas començar fent escalanifis infantils i et va agradar la història, o què? Ostres, això no és un guasset, això. Doncs, bueno, si ho possible, va ser el que es feia abans als pobles, no? Sí, sí. Encara es continua fent. Però, bueno, així passava la nostra infància i va ser, no sé, vaig fer cançons molt horteres. No recordaré ara quines eren. Però sí, el contacte amb el públic va ser una cosa que em va despertar molta... No sé, va despertar alguna cosa que tenia molt endins. Uh-huh. I a partir de llavors, doncs, vaig tenir clar de que almenys volia trepitjar els escenaris, no? No sé si dedicar-me o què, però està sobre els escenaris. I, bueno, doncs van anar passant els anys. Jo no sé si estic ben documentat, com el fill, quan vas començar amb el fill del mestre, tenies alguna banda paral·lela i, o no, ja va ser directament començar amb el fill del mestre, això, Jordi? No, jo vaig començar molt jovenet, amb 13 anys, amb un grup que es deia Cap de Boig. Cap de Boig? Sí, que érem els quatre amics del poble i, bueno, vam fer un parell de maquetes. Sí? Una que es deia Som lletjos i dolents, crec que va ser el 95 o per ahir. I llavors vam canviar en castellà, vam cantar en castellà i vam fer una maqueta també que es deia Simplement de rock and roll, una cosa així, no sé, animalades d'aquestes que es fan de joves. Sí, tant, s'han de fer, eh? Sí, i llavors, quan estava gairebé desfet el grup, o allò que la gent doncs, deixa de començar a tenir la seva nòvia, el seu cotxe, les seves coses... I jo, doncs, he estat més tossut en la música, vaig continuar i llavors havia moltes, composava moltes cançons i les cançons que no entraven a la banda, diguéssim, ja les vaig començar a tocar amb una història que en principi tocava a un bar que jo treballava, no? Que tenia la meva família, i allí em vaig començar a dir el fill del mestre, mira, per la cançó del Cisa, i, però d'una manera molt, molt d'anar per casa. Uh-huh. I llavors, mira, amb el temps, doncs... va ser la principal cosa, no? En la que em vaig agafar. Entesos. I el primer disc era el 78? Sí. I unit a que el vas gravar tot just després de ser pare, és així? Sí. I, els discos han sigut coses existencials de la teva vida, també, o no? Simplement és algo més professional, no sé si m'explico. No, per mi són molt importants. Uh-huh. Els discos... A mi m'agoten a l'hora de fer-los i de gravar-los. I, clar, és un llarg procés. Vull dir, des de que ara, per exemple, estic composant cançons noves, llavors vindrà les lletres, llavors vindrà la producció, després vindrà la gravació, i llavors ho traus i la gent pregunta cançons que fa un any gairebé que és... Sí, bastant, no? Sí. Però, bueno, és jo m'aboco molt molts músics, suposo que tots els músics que fem cançons i que ens, i fiquem, doncs, aboquem molt de nosaltres i invertim tota l'energia que tenim en aquell moment. No ho sé, jo sempre dic que cada disc gairebé em costa un divorci, no? I llavors és una mica això, no? Llavors rebre tota l'atenció, no? Sí, sí, sí, sí. Això, aquest disc nou potser també vaig triar una producció molt més tranquil·la i molt més simple de composar i de fer. Sí, era això, potser, no? Sí, això em semblava, no? Doncs que em sembla que està gravat tot en una sola pista, no sé si és aquest el concepte, vull dir, la qüestió és que tu volies gravar tot més ràpid, més potser per això també el títol del disc, Les cançons urgents, sí. Té alguna cosa a veure? Sí, no, Les cançons urgents és més que res perquè van sorgir molt, molt, molt ràpid les cançons, no? Va ser el mes de novembre de l'any passat, bueno, de l'any passat, no. Del 2010. 2010. I llavors va ser, en dos mesos, estaven les cançons sortint, però allò, amb un exageradament molt bèsties, no? Llavors la idea era gravar-les pràcticament després d'haver-les composat, no? Allò, molt, que estiguessin molt fresques. Sí. Vam provar-ho, però bueno, el resultat pues, no em va acabar de convèncer. Demanaven més, llavors es vam deixar una mica pues, com a reposar, sí. Mirar-les des de lluny, i llavors vam fer les mateixes cançons, però amb alguna altra producció, no? I llavors les cançons urgents una mica d'aquella idea principal que era aquest disc, no? Que era una mica agafar el vol, tot el que anava sortint, no? Al final, mira, van entrar cançons noves que no havien d'entrar al principi, van sortir altres que sí que en principi hi anaven, i va acabar aquest disc, no? Suposo que a vegades és bo, també, amb el temps veus que és bo deixar reposar les cançons, perquè potser avui penses que és molt bonica una cançó que et pot funcionar i en dos dies veus que aquella cançó s'aguanta per enlloc, no? Llavors, aprens, penso que en cada disc aprens, no? A fer-ho millor la pròxima vegada. De fet, crec que en alguna vegada has comentat que algun dels teus discos ara, dius, potser l'hauria tingut que deixar reposar més. No sé si parlo d'aquella estranya mania o no va per aquí. Sí, aquella estranya mania és el disc que em va quedar aquella espina. Penso que com a cançons és un disc que m'agrada molt. La manera de la composició de les cançons i tot, penso que era un bon pas endavant, però el que és l'ànima de la gravació, diguéssim, no la vaig saber trobar, no? També era el segon disc, el primer disc havia funcionat molt bé, llavors el segon és com si s'esperava una mica, teníem tancats alguns concerts, algunes coses una mica potents, i llavors pues, va haver una mica de pressa a l'hora d'acabar-lo, a l'hora de... I estic una mica... A vegades m'he plantejat fins i tot en tornar-lo a gravar, però bueno... Sí? Sí, però no. No? M'ho he plantejat. Un altre divorci, no. Un altre gairebé divorci, no? No, però no sé, potser algun dia igual sí. M'ho plantejo seriament, sí, sí. Entesos. Una cosa, ara que ens parlaves de la inspiració i que dius que, bueno, que a l'hora de fer aquestes cançons urgents que et visitava molt sovint i molt de pressa, clar, tu compagines la teva vida de músic, d'artista, doncs, també treballant professionalment a l'Antares, a Lleida. Com es barreja? Què fas quan te visiten les muses i estàs treballant? Bueno, clar, el bo de treballar en un lloc així és que, clar... tens temps lliure, diguéssim, no, sí. No és que estigues. Llavors, pues, bueno, sempre tens un paper a la vora i el bo que té l'Antares és que tens un piano allí. I llavors, doncs clar, et podries seure allí i acabar de ficar idees. I bueno, suposo que també és l'ambient aquest que es respira allí en un bar de cadena, allò a l'hora de tancar, i tal, doncs és el que respira una mica les cançons urgents, no? És aquell ambient de una mica derrotista, no? Dels bars, sí. Llavors com un ambient com l'actual, no? Ja, doncs que tothom està super content i tal, doncs s'empega tot. S'empega tot. Parlem una mica també de no sé si és la producció del disc, de la teva, doncs, del teu treball amb el Xavi Ábrego, com que es podríem dir que és la teva mà dreta? Doncs sí, més o menys. És una persona amb la que mentes més, no?, com a músic. Diguéssim, és complicat treballar amb músics. Penso que els compositors som d'una manera i els músics d'una altra, no? I llavors, sí. A vegades, pues, xoquem molt sovint, no? I amb el Xavi, pues, això no hem tingut mai, no? I sempre hem anat a buscar la cançó, no? A buscar el millor per la cançó. I llavors, amb ell, doncs, he après molt, jo d'ell. Suposo que ell també haurà après alguna cosa, si sigo bona o dolenta, no? Segur. Però, bueno, de moment hem fet bastants, bueno, des del primer disc que ell està de tècnic, uh-huh, en principi, i tocant amb alguna cançó, el segon ja es va involucrar més, el tercer ja, diguéssim, ja forma part gairebé de la família, el fill del mestre. Uh-huh. I en aquest nou no toca perquè el disc el faig jo sol, sí, però està darrere de tècnic i, uh-huh, i toquem junts, uh-huh, els concerts. Uh-huh. Entesos. I una altra cosa que tenia jo pendent de preguntar-te del disc... T'has buscat, vas apuntar al micromecenatge a través de Verkami, em sembla que va ser. Ens pots explicar una mica com va anar l'experiència? Sí, bueno, parlant una mica, tornant amb allò de que dèiem de, bueno, els discos que et costen el divorci, sí, i això, bueno, pues a part, també quasi m'he arruïnat, ja m'havia arruïnat tres cops els discos també, llavors en aquest pues, no em venia de gust tornar, sí, a arruïnar. Sí. I la meva idea principal era fer una prova que era treure'l simplement en format digital. Sí. Vale, via iTunes, sí, Bandcamp, tot això. Uh-huh. Bueno, llavors, clar, jo estic vivint amb gent que és molt melòmana i, uh-huh, bueno, i li agrada molt... Tenir. Tocar. Sí. Llavors, a mi sempre m'ha agradat molt, també, clar, però uh-huh, si no havia diners, doncs es podia fer. I no sé com va anar, que vam començar a parlar de la possibilitat aquesta de fer-ho i em van enganyar i vaig tirar endavant, no? I la veritat és que n'estic molt satisfet perquè, bueno, a part de poder-ho fer, sí, poder-ho fer, doncs també t'apropa molt a lo que és la gent, no? Mm-hmm, i tant. Tens molt contacte directe amb els seguidors reals que tens. També et diu clarament si hi ha gent interessada en tenir el teu disc o no. Sí. Vull dir, sí, llavors... Sí. Saps realment... De primera mà. Clar, la gent que el vol, la gent que no, i llavors... Clar, lo que més valoro d'això és el contacte, això, la gent, teu... la manera que ho ha viscut la gent, no? I gairebé, uh-huh, ho ha viscut més que tu, o ho ha patit, no? Perquè, uh-huh, va costar lo seu, no? Però ho han patit igual que tu i estan contents. Ara fa poc van fer un concert especial per la gent que va col·laborar, uh-huh, així privat, al Cafè del Teatre, i veies que la gent se sentia part d'això, sí, sí, i això és molt potent. És maco, no? Sí. Sí, sí. És molt maco. T'has hagut de comprometre a fer algun concert amb algun menjador d'alguna casa o això no s'ha produït? Bueno, va ser una persona, bueno, que és un conegut, bastant conegut, que venia a sopar a casa i tocàvem. Uh-huh. Llavors, bueno, però com que hi ha confiança suficient com per anar-hi un dia qualsevol, doncs vale, va ser una cosa molt... Entesos. Hòstia. Escolta, avui fem, a raó de la teva visita, del teu pas per aquí pel Càpsules, fem un programa pràcticament dedicat a la música de casa nostra, que això és gairebé sempre, però més de casa nostra, més a prop. I clar, avui estem parlant, hem obert amb lo part del roquer, amb el Soc de l'Oest, d'aquí una estona escoltarem doncs Renaldo i Clara, parlem amb tu, Xavier Baró... Tenim un petit boom de la música aquí. Tu que no opines que fa un temps creies o deies que la música ja havia arribat a estar mig morta, què et sembla? Sí, no sé. Penso que sí, que va haver un boom. Va bé. I va bé. Sí, va haver un moment en què, bueno, almenys en el nivell que ens autoa, penso que sempre hi ha hagut bastant moviment a Lleida, sí, sí, sí, sí, molt dispers. Uh-huh. Però potser fa uns 3-4 anys va haver el moviment aquest de... que va treure el disc per dalt, el Javier també, que feia temps que estava una mica al desert, uh-huh, no? L'hem reivindicat també, sí, llavors havia la Meritxell Gené, sí, jo sé, l'Angelot també, uh-huh, llavors... El Renaldo i Clara va sortir una mica més tard, uh-huh, però bueno, hi ha picut un moviment xulo. Ara, a Lleida falta, com sempre, falta una infraestructura, diguéssim, per, uh-huh, poder-ho moure des d'aquí, per... No sé, ens quedem una mica sempre en la mel als llavis, no? Com sí, si hi ha coses, però com que no surt res allò que puguis... potent, diguéssim, uh-huh, no? Sí. Llavors sempre hi ha aquest, no sé... Aquesta sensació de que falta una última espenteta, no? Sí, no, uh-huh, però gairebé, clar, a Lleida jo penso que ja hem fet tot el que havíem de fer, no? Uh-huh. Sí que hi ha molta gent perquè et vegi encara, perquè et segueixi, però clar, seria interessant poder treure això o poder d'una vegada que apostar entre tots o, uh-huh, o que algú apostés una mica més per el que es fa aquí, uh-huh, i per exportar-ho fora, uh-huh, clar. A veure què et sembla el que dic. Potser el que falta és que algú des del Cap i Casal digui aquest any, perdona que ho digui així, aquest any toque que aquests de Lleida, sigui qui sigui, doncs, bueno, siguin els que toquen aquest any, que s'escoltin a bastants llocs. Bueno, però també som una gent que fem, som una mica, estem tocant això per la boira, totes aquestes coses rares que tenim aquí, no? I llavors també fem una música que no és molt comercial, ni també tenim aquest accent que ens agradi o no, doncs no agrada. Sí, és així. Per exemple, jo em trobo molt a gust tocant a Tarragona, per Tarragona, no? Perquè potser tenim més proximitat amb aquest aspecte. Sí, i tant. Però en canvi Girona i Barcelona a mi em costa molt, no? Costa, quan hi vaig notes que el públic no està tan obert com a altres llocs, no? Sí. Llavors no sé, que és realment el que falta, però sempre falta alguna cosa, no? Bueno, esperant que la cosa, doncs, amb el temps vagi canviant. I ja que parlem dels directes, demà concert al Cafè del Teatre, però estava mirant la teva agenda i déu-n'hi-do. Sí, doncs aquest any, en crisi, parlant una mica del que et deia abans de tocar per Lleida, sí, el que ens han plantejat aquest any és poder tocar una mica pels pobles, diguéssim, que normalment no es fa molt, i llavors pues, oferim una mica, anem a taquilla, sí. Cedeixin a sala i llavors nosaltres doncs, ens fem d'empresa i tot això. Sí. I, bueno, pues, hi ha gent que està interessada en fer-ho i estem intentant allò arribar a tots els llocs possibles, no? Sí, i faig un repàs ràpid, doncs, 17 de març a Serós, 24 de març amb aquest projecte especial Molí de Cervià, 31 de març a Valls, 19 d'abril a Tarragona, 20 d'abril a Gramunt, 21 d'abril a Castellserà, Cervera amb el Xavier Baró més endavant. I hi ha alguna data confirmada a Mollerussa, Jordi? Sí, hi ha el 3 de juny. Al Gat Negre. El Gat Negre, sí. Vale, entesos, d'acord. Sí. Doncs, fet aquest repàs de l'agenda per poder veure en directe, doncs, a Gassion, acabem aquí l'entrevista. T'agraïm molt la teva col·laboració, però abans d'acabar, ens pots fer un parell de recomanacions de la música que tu t'agradi? Jordi, t'atreveixes? Sí, mira, últimament, aquesta setmana, bueno, crec que el diumenge van penjar el single del nou disc de Joel López, el Deluxe, que sí, que es diu Tierra. El single, el disc encara no ha sortit, però és una cançó que el primer cop que vaig sentir ja em va enamorar i digués, penso que és una bona cançó d'aquestes que cal tenir en compte, no? I després, pues, no sé, per sortir de la terra, no? Doncs avui hem estat amb el Xavier així parlant, amb el Xavier Baró. Sí. Sempre fem reunions nosaltres i aquestes coses. I he dit, no?, que m'agrada molt la Màgica Olivera, de l'últim disc. Sí. A la plaça fan ballades, una cançó una mica tràgica i tot, sí, però la força que té d'això li deia avui, no?, que ostres, li va quedar força bé, no? Molt bé, sí. Doncs ens ho apuntem i una propera edició del Càpsules, doncs, escoltarem aquesta música, ens recordarem, agraint-te les teves recomanacions. I fins aquí l'entrevista, Jordi. Ok, doncs moltes gràcies. A tu, bona nit, que vagi bé el concert i molta sort amb el teu projecte. Ok. Igualment. Ja, bona nit. Vaja bé. Adéu. Vull dir-te tantes coses que quan et veig esborren les memòries. Semblo estúpid i em caic malament. Entenc que no hi ha normes, que si tu vols jo em deixo que t'escampis com un virus dins del meu cervell. I no vull la teva pell. Si no encendré la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima. Et mostres infinita i amb peus de plom em busques entre els dies perquè estàs tan perduda com jo. M'invites a un naufragi i sé que aquí tan sol seré una espurna que brillava una nit de tardor. Oh, però no vull la teva veu. Oh, si no encendré la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima, la teva ànima. Doncs ha estat un plaer parlar amb el Jordi amb aquest projecte Gassion, que ens ha fet doncs, amb aquest seu nou darrer disc, Les cançons urgents. Demà al concert, al Cafè del Teatre. I doncs continuem aquesta petita trepitjada del nostre territori. És difícil posar fronteres. De fet, a vegades no és intel·ligent posar fronteres. Per això nosaltres doncs, ens quedem, diem que ens quedem a casa quan pensem en el Roger Mas, el cantautor solsoní, un dels exemples doncs, d'èxit en la música d'autor, doncs està també d'estrena. Una cosa especial, molt especial, una col·laboració amb la Cobla Sant Jordi. El repertori del cantautor solsoní es presenta ara doncs, interpretat per una de les cobles més sòlides i de major projecció doncs, del moment. Han tret un disc i doncs, de fet és un disc gravat en directe i l'experiència deixa un molt bon regust de boca o a les oïdes, més ben dit. Jo diria que val molt, molt la pena i a part és que doncs, estem de sort perquè diria que és aquest cap de setmana, no l'altre, 24 i 25 de març, trobarem el disc doncs, amb el diari Ara, doncs, ens ho posen molt i molt fàcil per tenir-lo, a més l'art del disc és fet pel Pere Jaume, un artista també doncs, nostrat i important, al que potser alguna vegada doncs, també hauríem de seguir la pista. Doncs menys parlar, que me'n vaig per les rames. Escoltem el Roger Mas amb aquesta experiència amb la Cobla Sant Jordi. Revisiten el dolor de la bellesa. Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo de fora del de dins. Els núvols passen a set vegades el seu temps, d'on és llengot o més gripau sobre un gran roc. La nena està corrent pel camp, la porta oberta pat a pat. I ja ho sabia d'altres cops, que quan l'obres ets un. Qui torna ja no ets tu. En temps dels tripis, quan els hippies eren hippies, algú va veure un cel espaterrant com un ramat d'ovelles que han mort el pastor, un paradís borratxo de dolor. Vent catabàtic, mirall del fotre, les fronteres són cul de mal seient. He deixat sola la meva nina i ara no sé on és la meva nina. La meva nina on és? He deixat sola la meva nina i ara no sé on és la meva nina. La meva nina. ficat sola aquella pàntila i on s'haurà ficat gata maula, xunxa i en pell de llop. La nena està corrent pel camp, la porta oberta, pat a pat, i ja ho sabia d'altres cops que quan l'obres ets un, i ja ho sabia d'altres cops que qui torna ja no ets tu. L'amor jugava a perdre's els teus ulls clars. Em deia l'enyorança, no el trobaràs, no el trobaràs, no el trobaràs. La tarda s'enfollia, boja de llum, vibrant en l'harmonia. Per un moment plorava el cor silencis i llanguiment. Deia com no hi pensis per un els teus ulls clars, em deia l'enyorança, no el trobaràs, no el trobaràs, no el trobaràs. Sí, també tenim veus femenines aquí, doncs, a la música de més a prop de casa. Ella és la Meritxell, la Meritxell Jané. I, doncs, va, una altra mostra. De fet, un projecte molt, molt jove. Ella és la Clara Vinyals, el seu grup és Renaldo i Clara, i també estaran tocant amb aquest Músiques Disperses. També serà dijous de la setmana vinent, i si podem, doncs, tant de bo que ens acompanyin, doncs, al programa del Càpsules vinent de dimecres vinent. Intentarem parlar, doncs, amb ella, amb la Clara, una altra veu femenina, que, doncs, diria que ben aviat, em sembla que ha fitxat per una discogràfica, doncs, de les importants, almenys al nostre estat, em sembla que és de Madrid, Elephant, ha fitxat Renaldo i Clara, i estan a punt de treure un EP, i, doncs, del que tenen publicat, em sembla, doncs, escoltem una cançó que encara no havia passat per aquí, per l'escenari del Càpsules. Escoltem Altres Anys, Renaldo i Clara. La veu de la Clara Vinyals amb Renaldo i Clara. Quina veu més tendra. Doncs seria injust, ara avui que estem aprofitant per fer aquest petit recordatori de la música més propera, oblidar-nos d'algú que potser no ens cau tan a prop, però que sí. És el Joan Pons, el petit de Caleril, algú que obre tots els programes del Càpsules des de fa molt temps, i que algú que, si tu pares a pensar, segurament, doncs, t'acompanya de fa molt temps. Segurament l'has escoltat en algun concert, al cotxe, a casa, escoltant el Càpsules. I avui, doncs, fem una cosa, que és escoltar una novetat que no és novetat. I com expliquem això? Doncs perquè justament aquesta setmana, diria que va ser dilluns, la gent de Bank Robber, aprofitant aquest període de letàrgia que s'ha pres el petit de Caleril, han aprofitat, doncs, per reeditar el seu primer disc, aquell disc que es deia Per què es grillen les patates, i que, doncs, gairebé va passar desapercebut, i que, doncs, bueno, en fan una edició molt acurada i molt limitada. Diria que són 490 úniques còpies, I doncs això, nosaltres aprofitem doncs, per recordar una altra vegada el Petit de Calerill, em ve de gust tornar a fer-ho i em ve de gust que tu ho tornis a escoltar, perquè doncs, un dels èxits d'aquell seu primer disc era una cançó bonica com poques que es diu Mel, el Petit de Calerill. He volat molt enllà, per damunt de llocs, de neu i turons, deserts i colines i mars, plens de pingüins mirant com no passa res. He passat més d'un mes menjant fideus, algues i arròs amb gust de mel. Alrededor de esta fuente, para intentar encontrarte entre la gente, hoy voy a escalar por la cara noroeste. Para intentar esta vez no caer, soy un animal lleno de deseo, soy un animal que por ti me mueve y a la noche. Cuando el sol se va persiguiéndote, yo me iré detrás. Extraña forma de vivir, estar pensando siempre en ti. Extraña thank you. cantar las canciones de tu vida. Para intentar que no te sientas perdido. Soy el hombre que aún sigue esperando. Soy el hombre que aún sigue soñando que al anochecer, cuando el sol se va persiguiéndome, tú vendrás detrás. Extraña forma de sentir, estar pensando siempre en ti. Extraña forma de morir, vivir pensando en ti. McEnroe. La banda de Getxo, que després del País Basc, que després de 3 anys d'absència, doncs, tornen, i justament doncs, ara estan d'estrena un LP que es diu Orillas, això era La cara noroeste, els hi seguirem la pista, i doncs va, anem ràpid, aquesta setmana hi ha altres concerts, un d'ells, també dintre de músiques disperses, és els Corizonas, la banda Unió de los Coronas i Arizona Baby. Del seu treball de News Today, escoltem una petita mostra, escoltem The Falcon Sleeps Tonight, los Corizonas. Doncs aquí s'acaba aquesta edició 111 del Càpsules. Més propostes de concerts per aquests dies. Doncs això, demà Gasión, divendres Corizonas, divendres també a la Sala Manolita, Manuel Fuentes i la Bella Dixieland s'uneixen per homenatjar el Bruce Springsteen, dissabte l'Eslàvia, els Estúpida Erika, i doncs ja la setmana vinent, Ronaldo i Clara, Refri Maria Rodés, la Iaia, Mansalva, etc. etc. Ai, respirem. Afortunadament aquestes presses són per dir totes les propostes que tenim, doncs això, per anar a veure música. Doncs això, ens calmem. S'acaba gairebé el dimecres. Esperem doncs, que la setmana et vagi bé, que gaudeixis de la música, que t'ho passis bé i que ens tinguis un raconet. Saps que ens pots localitzar al capsules@gmail.com. caps@gmail.com. Bona nit. Siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa. Ràdio Ponent. Són les 11.